Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Bedir sonrasında Medine'ye dönen Müslümanlar, Allah'ın kendilerine lütfettiği inayetle sevinip, İslam'ın izzet ve onurunun gerektiği şekilde temsil edilmesinden duydukları hazzı birbirleriyle paylaşırken, onları sevindiren bir haber de Rum diyarından gelmişti. Rum suresi inip de Rumların Farslılara mağlubiyetini bildiren ayetler, Mekke'de yayılınca, Hazreti Ebu Bekir'le Mekke müşriklerinden Übey İbni Halef karşılaşmış ve aralarında geçen uzun konuşmalar sonrasında 9 yıl ve 100 deve üzerinden bir iddiaya girmişlerdi. Çünkü Kur'an 3 yılla 9 yıl arasındaki bir zaman diliminde Rumların yeniden toparlanıp Farslılara galip geleceklerinin haberini veriyordu. Aynı zamanda bu haberde Rumların galip geldiği gün Müslümanların da büyük bir sevinç yaşayacaklarının müjdesi veriliyordu. Şimdi aradan 9 yıl geçmişti. Bedir'den zafer sevinciyle dönen sahabe, çok geçmeden Medine'de Rum diyarından gelen zafer haberinin yankılandığına şahit oluyordu. Ne büyük mutluluk, ne büyük lütuftu. Hazreti Ebu Bekir gibi fıtratlar, Allah'ın verdiği haberin aynen haber verildiği gibi tahakkuk edişi karşısında, ona hamd ile yöneliyor ve minnet duygularıyla kendilerini şükrün engin vadilerine salıyorlardı. Meğer Rumlar 9 yıl önce işgal edilen topraklarını geri almışlar ve Farslıları da Dicle ve Fırat'ın gerilerine kadar püskürtmüşlerdi. Daha 9 yıl önce artık Rumlar bir daha zafer yüzü göremez diye düşünenler yine yanılmış ve ölüden diriyi çıkaran Allah Celle Celaluhu bugün olmaz denilenlerin nasıl olduğunu herkese göstermişti. Zaten Bedir'de böyle bir olmaz değil miydi? Mekkeliler Müslümanları Bedir'de yok ettikten sonra eğlence tertip etme hülyalarıyla gelmiş ve yenilgiyi akıllarının ucundan bile geçirmemişlerdi. Demek ki küfür hesabına yapılan ince hesaplar her zaman tutmuyordu. Ve hep rahmani hesap galip geliyor, Allah'ın dediği oluyordu. Bugün de öyle olmuştu. Ve Kur'an'ın verdiği bir haberin daha aynen tahakkuk ettiğini gören birçok insan gelip Müslüman olmaya başlamıştı. Bu arada Hazreti Ebu Bekir de söz konusu 100 deveyi alacak, ancak Efendimizin yönlendirmesiyle hepsini tasadduk edecekti. Bedir sonrasındaki gelişmeler. Bedir'de Bedir'de bir zafer kazanılmıştı ama bu işin Bedir'de nihayet bulmayacağı her halinden belliydi. Zira geri dönüp de kaçarken Mekkelilerin kini gelirken duyduklarından daha az değildi. O günkü nüfus düşünüldüğünde 70 ölü ve bir o kadar da esir hemen hemen her evde bir acının yaşandığını gösteriyordu. Bedir'e gelirken geri dönme eğilimi gösterenler bile şimdi İslam ve Müslümanlara kin kusuyor ve en kısa zamanda intikamlarını alacaklarını söylüyorlardı. Bugünü görüp de acısını dindirinceye kadar rahat döşeyi kendisine haram kılanlar, intikam alıncaya kadar ağıt yakıp mersiye söyleyeceğini ilan edenler ve bugünü yaşamadan yeni hiçbir şeye el sürmeyeceğine dair yemin edenler vardı. Kısaca daha Bedir'den dönerken yeniden gelmenin hesapları yapılmaya başlanmış ve bu işin burada kalmayacağına dair yeminler edilmişti. Medine'de ise Müslümanların Bedir'de kazandığı zaferden rahatsızlık duyanlar yok değildi. Bunlar Kureyş ordusunun galip gelmesini içten içe isteyen müşriklerle, kendileri dışında bir başka gücün öne çıkmasını istemeyen hasetkar Yahudilerdi. Aynı zamanda etraftaki kabileler de bu durumdan endişelenmeye, Medine'de kurulacak güçlü bir devletin yarın kendilerini de tehdit edeceğini düşünmeye başlamıştı. Müslümanlar cihetinde ise durum tamamen farklıydı. Onlar Allah tarafından kendilerine bahşedilen bu zaferle çeyrek asırdır yaşadıkları sıkıntılara bir nebze olsun son verildiğini görmüş ve bundan sonrası adına daha fazla kenetlenmişlerdi. Öyleyse bütün strateji bu şartlar hesaba katılarak geliştirilmeliydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapacaktı. İlk istihbarat Benu Katafan ve Benu Süleym'in Medine'ye saldırmak için toplanmaya başladıkları istikametindeydi ve Efendimiz de Medine'de vekaleten Siba İbni Urfuta'yı görevlendirerek 200 süvariyi toplayıp Necid yolu üzerindeki Küdr kuyularına doğru yöneldi. Onun 200 süvariyle geldiğini duyan ve henüz toparlanmaya başlayan Süleymoğulları kaçmaya başlayacaklar ve arkalarında 500 deve bırakacaklardı. Burada 3 gün kalan ve hakimiyetini ilan eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden Medine'ye dönecekti. Bu arada Mekke'den yeni haberler gelmeye başlamıştı. Bedir'deki yenilgi karşısında Ebu Süfyan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram hazretlerinden intikam almadığı sürece başına yağ sürmeyip hanımlarına da yaklaşmayacağına ve dolayısıyla da yıkanmayacağına dair ahd etmişti. Çok geçmeden de 200 kişilik bir güçle Necdiye tarafına doğru ilerlemeye başlayacaktı. Onlar için bu İlk defa denedikleri bir stratejiydi ve bunu Bedir öncesinde kullanan Allah Resulü'nden öğrenmişlerdi. Ancak Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sürekli strateji değiştiren bir rehber ekmeldi ve her defasında yeni bir stratejiyle Mekkelilere sürpriz yapacaktı. Derken Ebu Süfyan Medine'ye bir veya iki konaklı bir mesafeye kadar geldi. Geceleyin gizlice Medine'ye girip Benu Nadir'in reisi olan Huyay İbni Ahtab'ın kapısını çaldı. Onun endişelenip de kapıyı açmadığını görünce de bir başka büyük olan Sellam İbni Mişkem'in kapısına gitti. Ebu Süfyan'a izzet-ü ikramda bulunan Sellam istediği bilgileri ona verdi. Bir müddet oturduktan sonra oradan ayrılan Ebu Süfyan arkadaşlarının yanına döndüğünde hareket edecek ve karşılaştıkları iki ensarı öldürdükten sonra oradaki bir hurma bahçesini de ateşe verecekti. Mekke'nin kin ve nefretinin nerede ve nasıl tecelli edeceğini kestirmek mümkün değildi. Bu yüzden güvenlik tedbirlerini daha da arttırmak gerekiyordu. Çünkü er meydanında yiğitçe vuruşmaktan çekinen her zayıfın yaptığını yapıyorlar ve gizlice yaklaşıp masum insanların kanına girerek kendilerince intikam alıyorlardı. Bunun üzerine ashabından 80'i atlı olmak üzere 200 kişilik bir müfrezeyle yola çıkan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan ve arkadaşlarının peşine düşecekti. Efendimizin Medine'den çıkıp da geldiğini duyan Ebu Süfyan ise hiç vakit kaybetmeden buradan uzaklaşma emri vermiş ve hızla Mekke istikametine doğru yol almaya başlamıştı. Bu hızla giderlerse Efendimizin kendilerine yetişeceğinden korkan Ebu Süfyan bir hamle daha yapacak ve arkadaşlarına develerin üzerindeki bütün yükü bırakmalarını söyleyecekti. Önce arkadaşları buna bir anlam verememişlerdi. Ancak arkadan hızla kendilerine yaklaşan İslam askerlerinin geldiğini duyunca hepsi de yüklerini boşaltıp hızla Mekke istikametine doğru kaçmaya başladılar. 5 günlük bir takibin ardından yeniden Medine'ye dönen Allah Resulüne yaptıkları işin sevap boyutunu da düşünen ashab-ı kiram soracaktı. Ya Resulallah, bunun bizim için bir gazve olduğunu umuyor musun? Belli ki onları tereddüde sevk eden şey, düşmanın peşinden gittikleri halde herhangi bir problemle karşılaşmadan geri dönmeleriydi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Bir başka bilgi de Benu Salebe ve Muharip yurdundan geliyordu. Sözde Efendimiz'i etrafından kuşatıp da tüketmeyi planlamışlardı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerine Hazreti Osman'ı vekil bırakarak 450 kişiyle birlikte Rebiülevvel ayının 12'sinde yola çıktı. Onun ashabıyla birlikte gelişini duyunca Benu Salebe ve Muharip orduları dağılıp kaçmış ve dağlara sığınmışlardı. Belirlenen hedefe gelindiğinde sadece bir adamla karşılaştılar. Oturup bu adamla bir müddet konuşunca o da Müslüman oldu ve Müslümanlar gelinceye kadar orada yaşanılanları teker teker anlattı. Bu sırada şiddetli bir yağmur yağmış ve bu rahmetle ıslanmışlardı. Yağmur denip de giysilerini kurutmak için kenara çekildikleri sırada Dusur İbni Haris adında bir adam Efendimizin arkasından yaklaşacak ve kılıcını kaldırıp soracaktı. Bugün seni benden kim kurtaracak? Meğer adam çok önceden planını kurmuş ve planlı bir şekilde gizlenerek Efendimiz'e yaklaşıp onu öldürmek istemişti. Buraya gelmeden önce de kavmi arasında ahd etmiş ve Muhammedül Emin'i öldürmeden geri gelmeyeceğini söylemişti. Onun bu halini gören efendiler efendisi gözleriyle esir almaya çalıştığı adama dönecek ve Allah buyuracaktı. Tevekkülü tamdı ve Allah'ın da onu koruyacağına dair teminatı vardı. Zira adam tam kılıcını kaldırdığı anda karşısında Cibril Emin temessül etmiş ve göğsüne indirdiği bir darbeyle adamı yere yuvarlayıvermişti. Şaşkınlıktan neye uğradığını şaşıran adam sağına soluna bakıyor ve bu darbenin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de adamın düşen kılıcını almış ve üzerine yürümüş, anladığı dilden sesleniyordu. Peki seni benim elimden kim kurtaracak? çaresizdi. Elinden tutacak kimsesi yoktu. Sadece kendi bilek gücüne güveniyordu ama o da bu durumda bir işe yaramazdı. Teslim olmaktan başka çare gözükmüyordu. Ve önce... Hiç kimse... diye cevapladı. Çünkü etrafında kılıcını kaldırıp da tam indirecek kadar meseleye hakimken... kendisini yere çalıp da başkasına mahkum edebilecek başka bir güç görünmüyordu. Olsa olsa bu güç, inayet-i ilahiyeye sırtını dayamış bir nebiye ait olabilirdi ve şunları söyledi. Bundan sonra ben ne senin karşına çıkıp kılıç çekerim, ne de sana kılıç çeken bir topluluğun içinde yer alırım. Ve ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine ben şehadet ederim ki Muhammed de onun Resulüdür. Birileri yine onun bedenini ortadan kaldırma niyetiyle koşup gelmişti ama şimdi kendisi hayat bularak geri gidiyordu. Hem de başka ölülere de hayat olmak niyetiyle. Zira Dusur İbni Haris de kavmine dönecek ve hemen onlara Allah ve Resulullah'ı anlatma gayreti içine girecekti. Onlara şöyle diyordu. Şu anda ben insanların en hayırlısının yanından geliyorum. Minnet sadedinde gelen mesajda bu duruma da telmihte bulunulacak ve şöyle denilecekti. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size ellerini uzatmışken, Allah da onların ellerini sizin üzerinizden savmıştı. Öyleyse sizler Allah'ın takva sınırları içinde bir hayat yaşayın ve müminler topyekun Allah'a tevekkül etsinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11 gün burada kaldıktan sonra herhangi bir problemle karşılaşmadan yeniden Medine'ye dönecekti. Bu ve benzeri gazvelerle Medine'deki yapının gücü ortaya çıkıyor ve Hicaz'daki hakimiyet artık İslam adına pekiştirilmiş oluyordu. Defa Ramazan orucu tutuluyordu ve birkaç gün sonra da bayramdı. Bu da bir ilk olacaktı. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashab arasında oturmuş onlara fıtır sadakasıyla ilgili hükümleri bildiriyordu. Bundan sonra küçük büyük, hür köle, erkek kadın, hali vakti yerinde olan her bir Müslüman için Ramazan bayramı öncesinde fıtır sadakası vermek vacipti. Bu arada zekatla ilgili tamamlayıcı hükümler de gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları da ashabıyla paylaşıp gereğini yapmalarını istiyordu. Ardından da bayram müjdesini paylaşacaktı onlarla. Sevinç ve huzur günleriydi ve yine ilk defa Allah Resulü'nün arkasında saf tutacak ve bayram namazını kılacaklardı. Yine bu günlerde genç yeğen Hazreti Ali ile Efendimizin son kızı Hazreti Fatıma'nın nikahları kıyılmış ve sade bir velimeyle dünya evine girmişlerdi. Bu arada Ensar'dan Ebu Derda gelip Müslüman olmuştu. Efendimizin damadı Ebu Las'ı serbest bırakırken kulağına eğilip de söylediği sözü herkes merak ediyordu. Bundan sonra bir müşrikle Allah Resulü'nün kızı Zeynep aynı yastığa baş koyamazdı. Ve o günden itibaren Ebu As, Zeynep validemizi Medine'ye gönderme hazırlıklarına başladı. Bedir üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de hazır bekleyen kızı Zeynep'i Medine'ye getirmek için, Ensar'dan bir arkadaşıyla birlikte Zeyd İbni Harise'yi Mekke'ye gönderdi. Arkadaşıyla birlikte Hazreti Zeyd çıkıp gidecek ve uzun uğraşlar, engelleme çabaları, günlerce devam eden bekleyişler ve maceralı bir yolculuk sonrasında